menopauzy oraz len, który wspiera kontrolowanie wagi. Do tego teraz dobowa dawka Climei Forte dostarcza aż 2000 jednostek witaminy D, potrzebnej do utrzymania zdrowych kości. Teraz stosuję Climei Forte i niczego się nie obawiam. Climei Forte. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 1 września, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Pali się 5000 metrów kwadratowych hali magazynowej pod Warszawą. Do ułożenia rurociągu na moście pontonowym gotowe jest wojsko, deklaruje szef MON-u. Za 2 lata zidentyfikowani Westerplatczycy spoczną na Półwyspie. 81. rocznicę wybuchu II wojny światowej informuje o tym Ministerstwo Kultury. W Konstancinie Jeziornie pali się hala magazynowa. Na miejscu pracuje 18 zastępów Straży Pożarnej i 60 strażaków, przekazał rzecznik komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie Łukasz Darmofalski. Pożar objął metalową halę o powierzchni 5000 metrów kwadratowych. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Straż podała, że w obiekcie znajdują się tworzywa sztuczne i 6 butli zawierających propan-butan. Wojsko jest gotowe wesprzeć budowę tymczasowego pontonowego mostu na Wiśle w związku z awarią warszawskiej oczyszczalni Czajka, poinformował szef resortu obrony Mariusz Błaszczak. Szczegóły budowy konstrukcji mają być ustalane podczas spotkania w kancelarii premiera z udziałem m.in. prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Minister obrony podkreślił, że wojsko będzie również czuwać nad konstrukcją po jej wybudowaniu. Dodał, że budowa mostu potrwa około 3 dni. 50 żołnierzy będzie zaangażowanych w budowę mostu pontonowego. Potem żołnierze będą dyżurować. Ten most musi być sprawdzany. Ważne są również warunki atmosferyczne. Zdajemy sobie sprawę z tego, że taka prowizoryczna przeprawa może funkcjonować do listopada. Potem warunki atmosferyczne uniemożliwiają funkcjonowanie mostu pontonowego. Most pontonowy, na którym ustawiono tymczasowy rurociąg, powstał po poprzedniej awarii Czajki w sierpniu zeszłego roku. Do awarii rurociągu odprowadzającego ścieki z lewobrzeżnej Warszawy doszło w sobotę. Władze MPWiK, podobnie jak rok temu, podjęły decyzję o zrzucaniu nieczystości do Wisły. Minister gospodarki morskiej Marek Grubarczyk skierował zawiadomienie do prokuratury w sprawie awarii. Prawdopodobnie za 2 lata Westerplatczycy zidentyfikowani po 81 latach od śmierci spoczną na historycznym półwyspie. Taką wstępną datę podają zarówno Ministerstwo Kultury, jak i władze Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Muzeum było gospodarzem konferencji naukowej poświęconej poszukiwaniom i identyfikacjom poległych obrońców Westerplatte. Kaprale Bronisław Perucki i Jan Gębura, starszy strzelec Władysław Okraszewski, legionista Józef Kita oraz plutonowy Adolf Pecelt. To Westerplatczycy, którzy po ponad 80 latach odzyskali tożsamość. Potrzeba było 30 lat od upadku systemu komunistycznego i początku transformacji ustrojowej do momentu, aby to zostało ziszczone i aby polscy bohaterowie odzyskali swoją godność i twarz. Mówił dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku dr Karol Nawrocki. Za 2 lata ma być gotowy nowy cmentarz na Westerplatte, a data pogrzebu jest uzależniona od dalszych prac identyfikacyjnych. Prowadzi je zespół doktora habilitowanego Andrzeja Ossowskiego z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Czeka nas poszukiwanie rodzin dalszych żołnierzy, którzy nie są do tej pory zidentyfikowani. Jest to jeszcze dużo pracy przed nami. Do tej pory na Westerplatte odkryto szczątki 9 osób. Z Gdańska Karol Darmoros, Polskie Radio. Polskie linie lotnicze LOT podjęły decyzję o zredukowaniu połączeń do Budapesztu. To reakcja na zamknięcie granic tego kraju dla obcokrajowców. Rząd w Budapeszcie wyłączył z zakazu obywateli państwo Grupy Wyszehradzkiej, ale wszyscy, którzy będą chcieli przekroczyć granice tego kraju, muszą mieć ważny, negatywny test na obecność koronawirusa. Pasażerowie, którzy chcą zmienić termin wylotu, powinni skontaktować się z przewoźnikiem, informuje rzecznik LOT-u Krzysztof Moczulski. W związku z wprowadzeniem przez stronę węgierską obostrzeń wjazdowych na teren Węgier, LOT podjął decyzję o zredukowaniu liczby połączeń do stolicy tego kraju. Rejsy będą wykonywane z częstotliwością 1 lotu dziennie. Pasażerowie, którzy mają rezerwacje na inne rejsy, oczywiście będą mogli je zmienić na dogodne dla siebie połączenie. Rzecznik dodał, że rejsy z Budapesztu do Seulu oraz do Wrocławia zostaną utrzymane. Zakaz wjazdu dla obcokrajowców na Węgry ma obowiązywać przez miesiąc. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nad ranem od 8 do 16 stopni, a jutro przeważnie w okolicach 16 do 21. W nocy jutro sporo chmur oraz przelotne opady deszczu. Z kolei jutro na północy możliwe też silne opady deszczu, a którym będzie towarzyszył silniejszy wiatr. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek? Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala? Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje? Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu. Ty też możesz nam pomóc! Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków. Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska. Więcej na stronie j-elita.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Łapią mnie skurcze, więc kupuję jakiś magnez. Przydałby ci jeszcze potas, a jak magnez to i witamina B6. Suplement diety Neomax Skurcz zawiera nie tylko magnez, ale i te inne potrzebne składniki. Masz rację, biorę Neomax Skurcz. Neomax Skurcz, więcej niż magnez. Aflowarm. Moje pasje, styl życia? Z wiekiem nie muszą się zmieniać. Mój wygląd też nie, bo stosuję to, co dla mojej skóry najlepsze. Biolik 65+. Połączenie wysokiego stężenia kwasu hialuronowego i oleju arganowego zapewnia mojej skórze dogłębne nawilżenie, odżywienie i intensywną odbudowę. Biolik 65+ sprawia, że moja skóra wciąż jest gładka, jędrna i sprężysta. I więcej mi nic nie trzeba. Polecam. Izabela Trojanowska. Biolik skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Bogate CV, duże doświadczenie. A jak pani radzi sobie ze stresem? Ze stresem radzę sobie szybko. To znaczy? Na uspokojenie biorę Meliski. To pastylki do ssania, dlatego szybko rozpuszczają się w ustach. W mojej profesji ważne jest, by móc po nie sięgać w każdej sytuacji. I to działa? Tak. Pastylki Meliski zawierają wyciąg z ziela melisy, wspomagający odprężenie i dobre samopoczucie. I to jest bardzo dobra odpowiedź. Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przed nami jeszcze wiadomości sportowe i Mateusz Fusiarz. Podczas serwisu sportowego po 17 kolarze jeszcze jechali, a teraz już dojechali. Zatem proszę posłuchać pana Marka Brzezińskiego. Czwarty etap Tour de France wygrał Słoweniec Primoz Roglic z holenderskiej ekipy Jumbo. W żółtej koszulce lidera wciąż jedzie Francuz Julien Alaphilippe. Zaledwie 160 km, ale po Alpach, najpierw prowansalskich, a potem wysokich start w Sisteron, gdzie tamtejszym przebojem kulinarnym jest nóżka jagnięca z baranimi żołądkami. Poczęstowała nim księżniczka liguryjska kapitana Fenicjan i skończyło się ślubem. Biała chorągiewka poszła w górę i zaczął się etap. Wyskoczyła piątka, za nimi pognał jeszcze jeden kolarz. Tak wszystko gnali, mijając zapierające dech w piersiach polodowcowe cyrki, drzemiące jak zwinięte prehistoryczne zwierzęce olbrzymy, poskręcane w skalnym paroksyzmie. Pięć wspinaczek po drodze, zjazdy jak w szalonym lunaparku, a na konda szosy wije się w opęd tańczych skrętach. Ostatni podjazd 7 km stromo, na 1800 metrów, tam jest meta. Najszybszy Roglic, były mistrz świata w skokach narciarskich juniorów, a jutro piąty etap 183 km z pełnego uroku miasta Gap w Wysokich Alpach do Privas Vardas. Dla Trójki z Paryża Marek Brzeziński, Polskie Radio. To teraz ja już spokojnie o piłce, a z Francji przeniesiemy się do Szwajcarii. W Nyonie odbyło się losowanie trzeciej rundy kwalifikacji do piłkarskiej Ligi Europy. Legia Warszawa, która jest pewna udziału w tej rundzie, zmierzy się ze zwycięzcą starcia macedońskiego FK Silex z Dritą Gnilane z Kosowa. Gdyby swoje mecze drugiej rundy zaplanowane na 17 września wygrały Lech i Piast, to również poznały przyszłych potencjalnych rywali. Kolejorz ewentualnie zagra z greckim Ofi lub cypryjskim Apollonem Limassol, a ekipa z Gliwic ze szwedzkim IFK Göteborg lub duńskim FC Kopenhaga. Brzmi jak bardzo, bardzo trudna przeprawa. Ale kto wie, może nie trzeba się będzie nawet nad tym zastanawiać. Ze spraw piłkarskich jeszcze Katalonia, a może bardziej Andaluzja już. W każdym razie na razie Barcelona, bo tam z racji konfliktów i nowych porządków dzieje się sporo. Otrzymaliśmy informację, że Camp Nou opuścił Ivan Rakitic. Chorwat po 6 względnie udanych sezonach u boku Messiego czy Suareza wrócił do Sewilli, którą zresztą opuścił na rzecz Barsy w 2014 roku. Kwoty transferu nie poznaliśmy. Na koniec najważniejsza, a także najbardziej przykra informacja sportowego wtorku. Po ciężkiej chorobie w wieku 71 lat zmarł Jerzy Szczakiel, pierwszy z trzech jak do tej pory polskich żużlowych indywidualnych mistrzów świata. Sukces ten odniósł w 1973 roku, a dwa lata wcześniej wraz z Andrzejem Wyględą Szczakiel zdobył mistrzostwo świata par żużlowych. Przez całą karierę reprezentował barwy jednego klubu, Kolejarza Opole. Kolejny sport po 21. Trójka. Program trzeci. Now that you're Zbliża się 19.16 w programie trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. A witam Państwa w towarzystwie Aleksandry Budki i Michała Jakubika i zapraszam na wieczór z trójką do 21.00. Rozpocząłem od grupy The, konkretnie od utworu I've Been Waiting For Tomorrow All My Life, czyli kompozycji otwierającej album Soul Mining z roku 1983. Mam wrażenie, że dawno tych nagrań w programie trzecim nie było, a płyta i w ogóle zespół The Day i sam Matt Johnson, no bo to wiadomo, że to głównie on stoi za tym szyldem, to postaci no bliskie wybitności, tak bym rzekł, przynajmniej jeśli chodzi o Matta Johnsona, chociaż koledzy, którzy towarzyszyli mu w nagraniu płyty Soul Mining, też całkiem niczego sobie, chociażby ta perkusja sprzed chwili, Zeke Manica, kiedyś Orange Juice, a w tej chwili, a właściwie w roku 1983, czyli w tamtej chwili, na płycie Soul Mining. The będzie gościło nieraz w wieczorze z trójką, ale dziś jesteśmy przy okazji płyty Soul Mining, jak już wspomniałem, i teraz kolejny z niej fragment, Perfect. Stupid nothing, but it's do nothing, they belong. People

This is the day, a wcześniej Perfect. Przypominam, że słuchamy fragmentów płyty Soul Mining Matta Johnsona i D.D. Matt Johnson miał dosyć szerokie horyzonty muzyczne. Zaczynał od post-punku, nie ma co ukrywać, ale pojawiały się też całkiem zgrabne melodie, tak jak chociażby This is the day, taki delikatny synth pop. Do Matta Johnsona i D.D. wrócimy jeszcze w drugiej godzinie programu, natomiast teraz chciałbym, żebyśmy przenieśli się z Londynu do Manchesteru i posłuchali innego zespołu z tamtego okresu, The Smiths. Someone Wysłuchaliśmy dwóch piosenek z pierwszych dwóch singli grupy The Smiths, Hand in Glove i This Charming Man. Oba te utwory pojawiły się również na debiutanckim albumie grupy The Smiths, który pojawił się na rynku raptem 4 miesiące po premierze Soul Manning, DD. Zresztą drogi muzyków DD i The Smiths skrzyżowały się jakiś czas później, ale o tym w przyszłości mam nadzieję, że niedalekiej. Morrissey oczywiście, teksty i śpiew, Johnny Marr, muzyka. Jeden z bardziej inspirujących gitarzystów lat 80., a w ogóle Morrissey i Johnny Marr to jedna z najwybitniejszych spółek kompozytorskich, tekściarsko-kompozytorskich lat 80. z Wielkiej Brytanii, a może i większy okres powinno się tutaj ująć w ramy. Kolejny fragment z płyty The Smiths. What difference does it make? Yet you start to recoil. Heavy words are so lightly thrown, but still I leap in front of a flying bullet for you. So what difference does it make? So what difference does it make? It makes none, but now you have gone, and you must be looking very old. We'll find work for idle hands to do. I stole and I lied, and why? Because you asked me to. But now you make me feel so ashamed, because I've only got two hands, but I'm still fond of you. Oh, oh, oh. So what difference does it make? We'll find work for idle hands to do. I stole and then I lied, just because you asked me to. But now you know the truth about me, you won't see me anymore. Well, I'm still fond of you, oh, oh, oh. But no more apologies. Child, and you made him. Jedna chyba z najładniejszych piosenek w całym dorobku grupy The Smiths. Co prawda nie był ten dorobek, nie jest jakiś bardzo szeroki, dlatego że raptem 4 płyty regularne, trochę składanek, koncert. No niemniej jednak to jedna z tych czołowych piosenek, jak sądzę. Real Around the Fountain, a wcześniej What Difference Does It Make? Oba utwory pochodzą z albumu debiutanckiego grupy The Smiths, zatytułowanego po prostu The Smiths, a wydanego w roku 1984. Złota płyta w Wielkiej Brytanii, podobnie zresztą jak Soul Mining grupy The D, z tym, że Soul Mining zostało uznane za złotą płytę, przyznano tę złotą płytę dopiero w ubiegłym roku. Jeśli chodzi o polski rynek i podobieństwa do The Smiths, to mówiło się kiedyś, że Bielizna jest zespołem grającym jak The Smiths. To nie do końca prawda, znaczy to, że się mówiło, to prawda, natomiast nie do końca zasłużenie, dlatego że Chyba tym, co najbardziej zbliżało oba zespoły, to wokal Jarka Janiszewskiego i Morrisseya. Natomiast jeśli chodzi o warstwę muzyczną, instrumentalną, to muzyka Bielizny była bardziej skomplikowana. Połamane rytmy, solówki gitarowe, a z kolei gitarzysta grupy The Smiths, czyli Johnny Marr, unikał solówek. To jest dosyć też taka istotna informacja. Bielizna pierwszą płytę długogrającą wydała w roku 1989, a album ten był zatytułowany Taniec lekkich goryli. Zaczęła ściskać bilety, podnieść nie było ni razu.